Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się właśnie środa, to 14 dzień stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Duda kontra Tusk, starcie w Europarlamencie poszło o plan restrukturyzacji górnictwa. Prezydent odznacza amerykańskiego generała Philip Breedlove, otrzymał Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W tym serwisie także o tym, jak wyznawcy prawosławia w Podlaskiem witają nowy rok. Ostra wymiana zdań na linii szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Europoseł Andrzej Duda, kandydat PiSu na prezydenta, obwiniał Platformę w Europarlamencie o niszczenie polskiego górnictwa. Rząd Platformy Obywatelskiej w Polsce, partii, z której wywodzi się pan przewodniczący Donald Tusk, ogłosił plan likwidacji kopalń w ostatnich dniach, kopalń węgla kamiennego, który stanowi w Polsce podstawowy surowiec. Chciałem dzisiaj apelować o to, aby plan Junckera uwzględnił potrzeby zmian w gospodarce energetycznej. Wspomniany plan Junckera zakłada przeznaczenie 300 miliardów euro na inwestycje. Donald Tusk dał do zrozumienia, że tylko projekty opłacalne mają szansę na realizację. Kryteria doboru, tłumaczył, dokonywane przez ekonomistów, nie będą miały charakteru politycznego, a wyłącznie biznesowy. Stąd między innymi jednoznaczna intencja wsparta przez wszystkie państwa członkowskie, aby kryteria i proces decyzyjny były w rękach raczej menedżerów i ekspertów niż polityków. Kierować się będą jednym przykazaniem, aby te pieniądze pracowały na rzecz rozwoju całej Europy i przede wszystkim, żeby przyczyniły się do wzrostu ilości miejsc pracy. Plan premiera Wykopacz zakłada likwidację 4 kopalń. Został przedstawiony tydzień temu i wywołał falę protestów. Obecnie w akcji protestacyjnej biorą udział górnicy z 12 zakładów. Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej dla generała Philipa Breedlove'a, naczelnego dowódcę sojuszniczych sił zbrojnych NATO, uhonorował prezydent. To ważne, aby dostrzegać osoby zasłużone dla budowania szczególnych relacji, związków, poczucia braterstwa, poczucia dobrego sojuszu między Polakami a Amerykanami. Jak mówił Bronisław Komorowski, generał Breedlove zasłużył się i Europie, i Polsce w obliczu kryzysu na Ukrainie. To dzięki jego zaangażowaniu jest więcej natowskich wojsk w naszym kraju. Microsoft ostro krytykuje swojego rywala, giganta Google. Poszło o opublikowanie przez Google informacji o błędzie w zabezpieczeniach systemu operacyjnego Windows. Windows to produkt Microsoftu. Firma ta dowiedziała się o błędzie i zaczęła przygotowywać program naprawczy, czyli tak zwaną łatkę. Ale zdaniem Google'a Microsoft powiedział o tym wszystkim za późno. Tak sugeruje w rozmowie ze mną ekspert od elektronicznych zabezpieczeń z firmy Niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Google prowadzi projekt Zero. Jeśli któryś z pracowników lub internautów znajdzie dziurę w danym oprogramowaniu, informuje o tym producent. Tak, daje mu 90 dni na stworzenie łatki, czyli tak zwanej aktualizacji oprogramowania. Jeśli to się nie dzieje, to Google sam publikuje informacje o błędzie. Tak było tym razem. Microsoft skrytykował to postępowanie, podkreślając, że łatka była w trakcie przygotowywania i że informacji o błędzie nie należało upubliczniać przed wypuszczeniem tej łatki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Od 3 minut wyznawcy prawosławia witają nowy rok. Za nimi małanka, szczodry wieczór, czy jak to woli, bogaty wieczór, czyli wieczór poprzedzający nowy rok. W Podlaskim, gdzie mieszka najwięcej prawosławnych, Sylwester Juliański organizowany jest w wielu domach, a także w salach bankietowych czy w restauracjach. Króluje muzyka białoruska, ukraińska lub rosyjska i tak właśnie jest na jednym z sylwestrowych balów w Białymstoku. Większość rodziny mam prawosławnej akurat, tak zbieramy się całą grupą i wychodzimy na Sylwestra. To jest taka tradycja, no tu na Białostocznie jest zupełnie inaczej. No. Byliśmy już na Sylwestrze w tym roku, także to jest drugi raz. Bardzo nam się podobało za pierwszym razem, także przyszliśmy na drugi. A jesteśmy małżeństwem mieszanym, więc dla nas jak najbardziej 2 Sylwestry są wskazane. Ten Sylwester 31, który był, to był w domu, więc teraz mieliśmy z kim dzieci zostawić i wyszliśmy na drugi sobie. Wszyscy prawosławni witają ten nowy rok, to duże święto i wszyscy sobie życzą przede wszystkim zdrowia i żeby każdy mógł sobie powiedzieć każdego dnia w nowym roku, że jest szczęśliwy. I oczywiście do tych najlepszych życzeń przyłączamy się także my. To był serwis Trójki. Środa raczej pogodna, choć chwilami możliwe są przelotne opady deszczu. W Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 6, w Poznaniu i Krakowie 7. Najcieplej będzie we Wrocławiu. Tam termometry pokażą 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam Państwa serdecznie. Uff, nareszcie nam się przewalił troszkę ten szał świąteczny, zakupowy. Od połowy października, proszę Państwa, w sklepach Mikołaje, choinki, te piosenki, które po polsku nazywamy Christmasami, no już słuchać tego nie było można. Ja się dziwię aż, że nasi fundamentaliści chrześcijańscy nie protestują, bo przecież w Adwencie w zasadzie kolęd się śpiewać nie powinno. Teraz jest czas na śpiewanie kolęd. I w tym czasie właśnie zawsze przychodzi mi na myśl postać mojego przyjaciela, tragicznie zmarłego Wojciecha Siemiona. Proszę Państwa, to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Wojtek tak interpretował poezję, że już nikt w Polsce tak tego robić nie będzie. Ale do czego zmierzam? Przyszedłem dzisiaj do Państwa z pastorałką. Był taki zwyczaj, że przyjaciele Wojciecha pod koniec, właśnie po wigiliach swoich rodzinnych, zjeżdżali się we dworze w Petrykozach. Punktualnie o północy Wojtek wchodził na krzesło, mówił przed zapaleniem choinki Gałczyńskiego, a potem następowała ta właśnie pastorałka, którą napisał Kazimierz Grześkowiak. Piękna stylizacja. Mam nadzieję, że Państwo podejmą ze mną śpiewanie przy głośnikach. Ta święta historia, Pan Jezus i Maryja, od Boga ten sakrament, na wieki wieków. Amen. Tryptyk o cudownych narodzinach Jezusa Chrystusa. Część lewa, zwiastowanie. Gdy panna na luteńce cieniutkie grała tony, wszedł anioł i powiedział: niech będzie pochwalony, niech będzie pochwalony, a taką mam nowina, że z ducha niebieskiego Bożego zrodzisz syna. Na krzcie mu daj Pan Jezus, a jeszcze to ci powiem, że za te rajskie jabłko ukręcisz łeb wężowi. Maryja rzekła: niech się twym słowom zadość stanie. I tak się to odbyło. Najświętsze zwiastowanie, ta święta historia, Pan Jezus i Maryja, od Boga ten sakrament, na wieki wieków. Amen. Część środkowa, narodzenie. Akurat w same święta Bożego Narodzenia zachciało się królowi narodu przeliczenia. Toż poszedł do Betlejem z Maryją Józef stary, a potem do stajenki, gdzie z osłem wół do pary. Oj, bieda mój Józefie, narzeka Boża Matka, oj, co to za wilija, bez ryby, bez opłatka, w zgryzocie i ubóstwie narodził się Jezusek, by świat pobłogosławić. Rozkopał się z pieluszek anioły na trzy głosy, kolędy mu śpiewali, a potem pastuszkowie przynieśli koszyk malin. Na końcu trzej królowie oddali swoje mienie. I tak się to odbyło, najświętsze narodzenie, ta święta historia, Pan Jezus i Maryja, od Boga ten sakrament, na wieki wieków. Amen. Część prawa, ucieczka do Egiptu. Już podrósł Pan Jezusek, już umiał mówić mama, gdy zwołał żandarmerio, król Herod kawał chama. Tak rzeczy trzeba wyciąć młodzianków z Betlejemu, bez folgi, bez litości, przywolcie fest każdemu. Gdy Józef się dowiedział, co to się będzie działo, wpakował na osiołka rodzinę świętą całą, a osioł, choć leniwy, podreptał dryptu dryptu. I tak się to odbyła, ucieczka do Egiptu. I ostatni raz. Ta święta historia, Pan Jezus i Maryja, od Boga ten sakrament, na wieki wieków. Amen. Do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobry wieczór, szanownemu państwu. Witam serdecznie. Nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski, a po drodze jeszcze można powiedzieć dobranoc i parę innych pozdrowień w znanych nam językach. To nie jest bez powodu, ponieważ będziemy dzisiaj mówili o czymś takim, co się nazywa satyra personalna, która istnieje oczywiście pod różnymi szerokościami geograficznymi, ale u nas w minionych latach rozkwitła niebywale. Za chwilę przedstawię bohatera wieczoru, ale póki co, żeby wprawić się w nastrój właściwy satyrykom, piosenka o linoskoczku Jacka Kaczmarskiego. Linoskoczek. Na klucz serc zamknięto nam i postawiono straż u bram. Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa. Sprzedano małpy, konie, psy i w klatkach znów zamknięto lwy. W szpitalach własnych, bo się śmiały do szaleństwa. Ponuro w mieście robi się, bo znowu pobyć nie ma gdzie. A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura. A mnie najciężej, bo cóż ja cóż linoskoczek robić ma, gdy nie ma napiętego nad otchłanią sznura. Bez tego strachu, którym żył co dzień, gdy mogłem runąć w dół. Przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha. Naprawdę nie mam po to żyć, po ziemi chodzić, gorycz pić. Nie, takie życie mi się wcale nie uśmiecha. Obcym z tobą każdy bruk, czuję się jakbym nie miał nóg. Potykam się to krok o swoją własną piętę. Lecz nawet wtedy znajdą się ludzie, co podtrzymają mnie. I widzę twarze litościwie uśmiechnięte. Nie dany więc upadek mi, nie dana sława dawnych dni. Więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków. Wtem błyska oczywista myśl, wiem co robić mam od dziś. Napięte zawsze w sieci drody są kolczaste. Po takiej drodze trzeba iść, kaleczyć stopi, wargi gryźć. Gdy z lewej próż na wolność, z prawej kat cieniańczy. Pod tobą mieć napiętą nić tak długo, aż nie pęknie żyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Jacek Kaczmarski śpiewał o linoskoczku, który jest niesłychanie pojemną metaforą. Można powiedzieć, że trochę my wszyscy w 91 roku znaleźliśmy się w sytuacji tego linoskoczka, który już nie musiał tańczyć nad przepaścią. Ponieważ będziemy powtarzali właśnie sypy pochodzące z początków roku 91, może przypomnimy, co działo się w Polsce i w świecie w styczniu roku 91. Nowy rok rozpoczął się od objęcia prezydentury przez dotychczasowego prezydenta elektra Lecha Wałęsę, który zaraz na premiera desygnował gdańskiego liberała Jana Krzysztofa Bieleckiego. Szefem kancelarii prezydenta został, uwaga, Jarosław Kaczyński, a dyrektorem gabinetu, podwójna uwaga, Mieczysław Wachowski. W Sejmie tymczasem pod przewodem Geremka powstał klub Unii, parlamentarny klub Unii Demokratycznej po rozpadzie OKP. 7 stycznia prezesa Drawicza na stanowisku szefa Radiokomitetu do spraw Rady i Telewizji zastępuje Marian Terlecki. Posady wiceprezesów tracą m.in. Jan Dworak i, uwaga, Lew Rywin. Na ich miejsce przychodzi Marek Markiewicz. 12 września powołany zostaje nowy rząd. Z tym, że częściowo stary. Wicepremierem nadal jest Leszek Balcerowicz. Na czele MON-u trwa admirał Kołodziejczyk. W MSZ-cie jest Krzysztof Skubiszewski. Natomiast resort sprawiedliwości obejmuje Wiesław Szanowski, a Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Janusz Lewandowski. Coraz głośniej mówi się o desancie gdańskim. Tymczasem prokuratura zapowiada procesy za niszczenie akt UB, ale tylko się to dobrze zapowiada. Tymczasem 17 stycznia rozpoczyna się pustynna burza. Odpowiedź Zachodu na napaść Saddama Husseina na Kuwejt. 21 stycznia niepokoje przenoszą się bliżej. Dochodzi do ataku radzieckich komandosów na Łotwie. 30 stycznia Trybunał Konstytucyjny uznaje nauczanie religii w szkołach, na którą wtedy uczęszcza 95% dzieci i młodzieży, za zgodne z konstytucją. W tym czasie Węgry, ciekawostka, uzyskują już status członka stowarzyszonego z NATO. Pośpieszyli się bratankowie. Ciągle wygląda na to, że Wałęsa zamierza realizować politykę przyspieszenia. czego dowodem na przykład jest atak Aleksandra Małachowskiego, który w Lewicowym po prostu wieszczy... Mu zasiłek się obetnie. Drożeje olej napędowy, żarcik wysoko oktanowy. A już najzabawniejsza rzecz, prawo co będzie działać wstecz. Digi, digi, di. Digi, digi, di. Do reszty zgubiał stary świat. Ha, ha, ha, ha. Co chwila stres, co moment szok. Na aprilis teraz trwa, w naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy widz, sejmowy szpas, happening w Belwederze. Lecz wokół nic, milczenie mas, nikogo śmiech nie bierze. Już nie pomaga żart sąsiedzki, że związek rozpadł się radziecki. Ha! Choć pełno kantów, aferzystów, świat się nie śmieje z tych pomysłów. W kinie rozbawiał bój na torty. U nas się biją o resorty. Kto na fotelu chce zagościć, lubi przemawiać o godności. I patrzy osłupiały kraj. Czy to na serio, czy dla jaj? Digi, digi, di. Digi, digi, di. Do reszty zgłupiał stary świat. Ha, ha, ha, ha. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. Ha, ha, ha, ha. W naszej ojczyźnie cały rok. Rządowy widz, sejmowy szpas, happening w Belwederze. Lecz wokół nic, milczenie mas, nikogo śmiech nie bierze. Jedna różnica tylko jest, niestety niewesoła, że żartów tych przeważnie złych nikt jutro nie odwoła. Digi, digi, di. Do reszty zgłupiał stary świat. Co chwila stres, co moment szok. Prima aprilis teraz trwa. W naszej ojczyźnie cały rok. Prima aprilis. Witam serdecznie, z prawdziwą przyjemnością Piotra Wojciecha Kwiatka, czy nawet Wojciecha Piotra Kwiatka, nie wiem jak to... Wojciecha Piotra Kwiatka. Nie, Wojciecha Piotra Kwiatka. O przyjemności to ja tutaj przede wszystkim mogę mówić, Marcinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zaznaczam, że jest to nasze już drugie spotkanie jakiś czas temu. Czas tak szybko leci, że nie powiem, czy było to rok, czy półtora roku temu. Byliśmy tutaj i rozmawialiśmy o... kryminale, jako gatunku literackim, w który to gatunek twój thriller polityczny Obywatel się wpasował. No, powiedzmy, trochę się rozepchał. Dzisiaj zupełnie inna okazja, która bardziej konweniuje z tym, co aktualnie robimy, czyli powtarzamy sobie sypy z wczesnych lat 90. Wkroczyliśmy w rok 91 i bardzo dobrym, wydaje mi się, pendant do tego jest książka, którą opublikowałeś. Książka, która się nazywa Akrobaci i kuglarze i jest pod tytuł fotoplastikon polityczny. Tak. Książka jest z roku 1993, więc dosyć zbliżona. I jak sam zaznaczyłeś, miałeś pewne wątpliwości, czy rzecz wznawiać po tych 20 paru latach, no bo przecież bardzo wiele się zmieniło, chociaż, jak powiadają znawcy tematu, i nic się nie zmieniło. Książka się ukazała, powiem ci szczerze, że prawdziwym wzruszeniem dla mnie są ilustracje Antoniego Chodorowskiego, który również ilustrował moje szopki. No, przedwcześnie odszedł, ale naprawdę... Stanowczo przedwcześnie. Naprawdę ta charakterystyczna kreska, a poza tym... To jest bardzo trudne, kiedy się robi karykatury polityczne, prawda? Bo albo są one, no, turpistyczne, obrzydliwe, albo niepodobne. Natomiast Chodorowski potrafił uchwycić i charakter, i jednocześnie dać pewien rys satyryczny, że nie ma wątpliwości, że nie jest to konterfekt pochlebiony. No powiem szczerze, że oczywiście z ogromnego dorobku Antka wybrałem dzięki uprzejmości wdowy, pani Zofii Chodorowskiej, której nigdy nie przestanę dziękować za to, że takiego wspaniałomyślnego gestu dokonała. Wybrałem rzeczy, po pierwsze, które są jakoś a propos, no musiały być. Ale one były zawsze a propos. W zasadzie tak. A po drugie, no, żeby one jednak właśnie były odrobinę sztuką karykatury, a nie takim żygiem politycznym, bo Antek Chodorowski miał różne historie. Ja powiem szczerze, że miałem z nim małe ścięcie, kiedy na okładkę jednej z moich książek dał Wolskiego w ciąży. No to do Antka podobne. Podobne, no myśmy się tylko na tyle z nim dogadali, że napis tej książki biegnie w miejscu, które nieobyczajnie byłoby pokazywać przed północą. Jasne. Lubił to, no ale wspaniały facet. A ja mogę się pochwalić przy okazji, że pierwsza karykatura, która jest w tej książce, do pierwszego rozdziału, Złudzenie optyczne, to było koncepcyjnie moje dzieło. Otóż nawiązywało ono do najlepszego, moim zdaniem, do wcipu politycznego III Rzeczpospolitej. Mianowicie, że jak się widziało na schodach sejmowych profesora Geremka, to nie wiadomo było, czy on wchodzi, czy on schodzi. Tak, to... I ja zapytałem Antek, narysujesz to? I następnego dnia na faksie w redakcji tygodnika Solidarność był ten rysunek. I teraz właśnie pytanie, bo za chwilę zaczniemy w ogóle mówić o gatunku, bo był to gatunek, który, można powiedzieć, jak spod ziemi wtedy rozplenił się na łamach prasy. Czy twoja opowieść była pisana cyklicznie, czy też powstała jako jedno gotowe, konkretne dzieło? Pomysłodawca i ojciec chrzestny tej książki, Antoni Macierewicz, przyszedł, spotkał się kiedyś gdzieś ze mną, w Sejmie być może. A było to już oczywiście po Nocy Długich Teczek. Tak, tak. I mówi, panie Wojtku, wybory się zbliżają, 93 roku. Wie pan, może pan by coś napisał na temat tych pierwszych lat transformacji? No ja to, mówię, powiem szczerze, że może odniosłeś sukces jako literat, ale nie jako propagandista, bo jak przypominam młodszym słuchaczom, wybory te strona prawicowa sromotnie przegrała. Ale mogła przegrać bardziej sromotnie. I tu się muszę nie tyle pochwalić, ile odwołać do faktów. Ja nie wiem dokładnie, w jakim nakładzie ta książka się ukazała. Wiem tylko tyle, że... Już z ilustracjami. Ilustracje były... Nie było ilustracji. Nie. To była golutka książka i jeszcze jedną różnicę miała, o której za chwilę powiem. Tymczasem dokończę tę myśl. Otóż w dziedzińcu Pałacu Sobańskich, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, odbywał się wtedy w trakcie kampanii wyborczej taki rodzaj jarmarku politycznego, mitingu. Tam w ogóle było biuro chyba Jaruzelskiego, ile dobrze pamiętam. A później sztab wyborczy Wałęsy w tych słynnych wyborach 1995 roku, które Wałęsa wygrał, ale przegrał. Tak jest. Chociaż dzisiaj, powiem szczerze, już nie wiem, czy on na pewno przegrał. Otóż to. Na każdy z tych mitingów, one były chyba w soboty, a 4 czy 5 kolejnych sobót, wydawca dodrukowywał kolejny rzut. Czyli nie wyłożył się na tym. Rozchodził, ale w żadnym wypadku. Więcej słyszałem od, nawet w rodzinie, koledzy moich ciotecznych braci, na przykład mówili tak, słuchaj, ta książka trafiła do mnie do domu i od tej pory od następnego dnia już ojciec powiedział, ja po tej książce już tylko idę głosować na prawicę, na nikogo więcej. Więc czyli, nawiązując... czyli bronisz swojego dobrego imienia jako propagandzista, zresztą dowodów na to nie mam. Miałeś jakąś funkcję wtedy, o ile pamiętam. Byłem, znaczy ta książka powstała w ogóle z bliskich kontaktów politycznych. Otóż w 90 roku trafiłem do Sejmu, najpierw jako sekretarz Komisji Kultury OKP. Obywatelskiego Kiedy Klubu Parlamentarnego. Jednością. Krótko tak jest, krótki czas. A moim szefem bezpośrednim był przewodniczący tej Komisji Kultury, poseł Andrzej Łapicki. Aha. Tak jest. A później podzielono, podzielił się, OKAP się podzielił na ROAD i Porozumienie Centrum i ja zostałem przy Porozumieniu Centrum. Rozumiem, tak jest tego... Przez co miałem kontakt z dwoma premierami. Uczestniczyłem w bardzo wielu różnych ważnych naradach, spotkaniach klubowych i tak jednym dalej. Słowem, jednym słowem, pewne rzeczy oglądałeś, jak to się mówi, z autopsji. Tak jest. I tylko dzięki temu mogłem taką książkę napisać. Ponieważ w tej książce wszystko, cokolwiek jest polityczne, jest prawdziwe. Tam, tam są fikcyjne postacie. Ale tak, nie wiadomo, czy... rozmowa Geremek-Kiszczak, czyli Giermek-Miszczak, jak to w tej książce, bo to jest druga różnica. Giermek-Miszczak. Czy miała ona się... miejsce? Tak. No, ona musiała mieć miejsce. Jeżeli nie tak, to inaczej. Ale, ale ona musiała mieć miejsce więcej. Prawdopodobnie była to nie jedna rozmowa. Mazowiecki w Moskwie, żywo z papa, z telewizji, z komunikatów radiowych, z przekazów, przepisane są fragmenty wystąpienia Mazowieckiego, którego oczywiście, ten... oczywiście przykrojone, dobrze, przykrojone do potrzeb prozy satyrycznej. No, za chwilę będziemy mówili w ogóle o stylistyce tego i o pewnej modzie, która wówczas zapanowała w naszym piśmiennictwie satyrycznym. No ale na razie wracamy do Sypu. Hej-ho, hej-ho, hej-ho, hej-ho. Co pan taki dzisiaj rozśpiewany, jak pijany krasnoludek, panie Juruś? Zaczęło się, zaczęło, panie Jędrusz. Wiem, wiem, Amerykańcy poszli jak Rambo. Co tam? Zaczęło się u nas w firmie. Oj, zrobimy porządeczek z takim jak wy. Oj! Co, z takimi jak ja? Warszawiaczkami, pieskami, półsalonowymi. A pan to niby skąd? A jak no? A z Kalisza. Spokojnie, mijaj Kalisz. Tak. Mijaj, mijaj. Gdzie Kalisz, a gdzie Gdańsk? Wie pan, panie Jędruś, zawsze to teren. A poza tym nigdy nie skompromitowałem się współpracą z reżimem. Ja też nie. Tak? Nie, aby tacy to widzieli. Jak się panu w windzie odkonił Szczepański, panie Jędruś, a i Zdrawiczem też pana widziano. Ale no. To było 20 lat temu w STS-ie. Prawdziwy patriota ma zawsze dobrą pamięć. Co? Ale i chrześcijańskie miłosierdzie. No, no, no. Panie Jędruś, umie pan gotować? Ja? No, w stołówce jest wakat, no. W naszej stołówce? Tak. Kierownictwo poddało się do dymisji, a personel poszedł solidarnie za nimi, no. Ale przecież akurat do stołówki nie było zastrzeżeń. To jedyny dział, który jako tako działał. Tak, to też to była dymisja solidarnościowa w związku ze zmianami na górze. No przecież to nie jest żadna solidarność, tylko głupie obrażalstwo. Panie Jędruś, teraz, kiedy nareszcie coś u nas ma drgnąć... Chwileczkę. Bierze pan tę stołówkę? Jeszcze mogę załatwić. No, a dlaczego pan sam nie bierze? W ogóle nie wiem, czy zostanę. Jak to pan? Człowiek z Kalisza? Wałęsista? Namiętny wielbiciel piłki nożnej? A wie pan, napisałem nawet piosenkę dla kibiców tego nowoczesnego futbolu. Ciekawe. No, słuchaj pan. Trzej przyjaciele z boiska, Terlecki, premier i Merkel, żyć bez siebie nie mogą w rządzie, związku i Sejmie. Sejmie. Ale co, kiepski rym Merkel w Sejmie? Ale z jakim dobrym wydźwiękiem. No masz. Więc nie chce mi się wierzyć, że pan w sytuacji stuprocentowej mówi o ewentualnym odejściu. To będzie zależało, czy znajdzie się tu dla mnie właściwe miejsce. Nie po to wygrywaliśmy, żebym robił za szeregowego przedstawiciela dołów magazynowych. Ho, ho, ho, ho. A nie powie pan, że chce pan zostać na przykład nadredaktorem? Panie Jędruś, nadredaktorem to może zostać nawet pan. To jest minimum, rozumie pan? Minimum. To zero, to czego pan chce? Oficjalnego uznania talentu. Papierka, że wszystko, co zrobiłem, robię i zrobię, jest świetne i nie podlega krytyce. Nie, no pan zwariował. Panie Jurysz, przecież dzisiaj wszystko podlega krytyce. No. Nawet prezydent. No widział pan? Co? Pietrzak go krytykuje. Co? A Lechu, zamiast dać mu zakaz druku, to da mu na kabaret ten gabinet owulacyjny w Belwederze. Co tam chyba tego no, nie ma takiego. To w Białym Domu, to jest. No, a Belweder też biały. W każdym razie... Tak, w każdym razie Belweder biały, a krytyka popłaca. Proszę pana, popłaca? Przecież to był najbardziej perwersyjny rodzaj zemsty, panie Jędruś. Kabaret w Belwederze. Kto tam pójdzie i uwierzy w niezależność satyry? Pod egidą prezydenta? Był Pietrzak, nie ma Pietrzaka. Faktycznie. A mnie jest szkoda, Jasia. A co pan się martwi? No. Niech pan lepiej powie, jak ma wyglądać ten glejt na talent. Po prostu. Zaświadcza się, że nosiciel niniejszego dokumentu to, co zrobił świetnie. Nosiciel, nie pan, to brzmi trochę jak test na AIDS. Czytaj pan sam ten tekst, no. Tak. To zrobił świetnie, a nawet jeszcze lepiej. I w związku z czym? Proszę się od niego. Czytaj pan uważnie, do niego. Proszę się do niego odnosić z należytym szacunkiem. Prezes podpis nieczytelny. Tak jest. No pięknie. Ale dlaczego nieczytelny podpis? A co to, jak głupi jestem? W czasach wzmożonych ruchów kadrowych mój talent ma zależeć od przeciągu. Przeciągu? Przeciągu. Teraz na górze może wystarczyć kwadrans lub niewłaściwie otwarte drzwi, żeby człowieka wywiało. A podpis nieaktualny to, panie Jędruś, gorzej niż brak podpisu. O. To może, panie Juruś, lepiej już zostać na dole. Co? Zresztą cieplutko, co? Cicho. Co? Tak. Dobra. Umówmy się. Siedzimy w dołku. Ta. Ale ja, panie Jędruś, o ciupinkę wyżej. Drogi. Na peryferiach wyobraźni, w odległej i nieznanej dziczy, sceny horroru, piekła, kaźni. A nas to przecież nie dotyczy. Tu chata skrajarz lub rodzinny, drobne świństewka w szarym młynie. Zazwyczaj umierają inni, a burza zawsze nas ominie. I tylko czasem zimny prąd zadudni w skacowanej głowie. Nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie. Skurczył się czas, zbliżyły strony, a glob nie większy niż pcheł worek w systemie naczyń połączonych. Zagubił się i człowiek korek. To, co dalekie w pięciu krokach, może się zjawić u twych drzwiczek. Bydziarsko kolbą załomotać, krzycząc otwierać, towarzysze. Choć wszystko tak dalekie stąd i obcy ludzie dziś w żałobie, nie pytaj, komu bije dzwon. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Zadam panu zagadkę. Pan prezydent pracował w stoczni, potem w związku. W czym pracuje teraz? No, bardzo proste, w Belwederze. Błąd. Pan prezydent pracuje w temacie. I teraz zagadka. W jakim temacie? Wojna z Irakiem. Zimno. Litwa? Głupstwo. Pan prezydent działa w temacie znalezienie lokalu dla kabaretu Pietrzaka. No, i co, sądzi pan, że to dobrze? To oczywiście. Program kabaretu programem narodu. Lepiej nie będzie, ale za to śmieszniej. No wie pan, trochę mnie to nie przekonuje. Dlaczego? Niech pan sobie wyobrazi. Wigilia, płoną choinki. Na nieboskłonie pojawia się pierwsza gwiazdka. A w telewizji pojawia się na ekranie prymas. I szyje monolog. No wie pan. No przyzna pan, że niezwykłe. Albo w Sejmie. Wychodzi na trybunę Balcerowicz i cienko śpiewa. No i tak cienko śpiewa. Ale teraz będzie dosłownie. Na przykład w duecie z Dałkowską. No dobrze, ale co będzie z przyspieszeniem? To nie ma sprawy. Pietrzak napisze dwa razy dłuższy monolog, ale za to powie go dwa razy szybciej. Nie, no proszę pana, to jakiś absurd. O co tu chodzi? Jak to o co? Kabaret przerósł życie. Kiedy prezydent się pojawia w kabarecie, to wywołuje, oczywiście prócz sensacji, lawinę pytań. Czy to zmieści się w budżecie? Czy dyktatury przejaw to? Czy demokracji? Czy tak zaczyna się warszawki, przewietrzenie? Czy ktoś jest z dziećmi? Czy został u sąsiada? Może to na tym ma polegać przyspieszenie? I jakie noty będą jutro w ambasadach? Panie, panowie, dosyć pytań, czas gorący. Lecz o kulturę także zadbać trzeba przecież. Nawet prezydent, tak jak każdy pracujący, chce po fajrancie zażyć sztuki w kabarecie. I tak jest dobrze, bowiem z satyrycznych wierszy, jeśli naprawdę mamy wyjść z poważnej matni, najlepiej by prezydent śmiał się jako pierwszy. Byłoby gorzej, gdyby miał się śmiać ostatni. Pośród pytań, które drążą czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, drażni skała tane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy los kwitnie barwną radością? Czy przyjemnie chora i smutna? Marnocie szczęśnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda, rozdrapywana przez urzędowe stado sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę. Ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek, w biedzie żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w komfort łapy kłupców i gierzeciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, jak bura suka pod byle płotem, naszej nadziei natchniony obłok, bezsenny nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem, w jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać kiedy? Co zrobimy z naszą wolnością? To była piosenka Jana Pietrzaka z 91 roku, aczkolwiek zawarte w nim pytanie pozostaje aktualne. Wcześniej słyszeliśmy Andrzeja Zaorskiego, Krzysztofa Kowalewskiego, Jerzego Kryszaka oraz piosenkę w wykonaniu Trzeciego Oddechu Kaczuchy. Co warto byłoby powiedzieć? No, że pewne rzeczy się wyprzedza, pewne rzeczy się antycypuje. Kiedy żartowaliśmy na temat kabaretu Jana Pietrzaka i Pietrzaka w Belwederze, nie braliśmy pod uwagę, że już w następnych wyborach tenże Jan Pietrzak wystartuje jako zupełnie poważny kandydat na prezydenta RP. Ale jak stwierdzi sam Pietrzak, gdzieś tam 90% społeczeństwa głosowało za tym, żeby Jan Pietrzak pozostał jednak w kabarecie. Tyle krótkiego komentarza i wracamy do sypu. To jest syp numer 53. Za chwilę sketch pod tytułem Chwila bezsenności. Sen nie nadchodził. Nie było sposobu. Przeliczyłem wyobraźni wszystkich znajomych z pracy na zasadzie jeden baran, drugi baran, trzeci baran. Puściłem dwa razy retransmisję obrad Sejmu. Bez efektu. Nastawiłem płytę z odgłosami pociągów. Normalnie zasypiam, ledwie znajdę się w przedziale, a raz zasnąłem nawet na peronie, na sam widok elektrowozu. Daremnie. Tak zastała mnie północ. I zaraz posłyszałem dziwne skrobanie od wewnątrz szafki z książkami, gdzie zamknąłem dzieła klasyków marksizmu i leninizmu. Składnica makulatury od pewnego czasu wstrzymała przyjmowanie. Czyżby mysz? Nie, to nie mysz. A kto? Ja. Otwórz, przyjacielu. Otworzyłem. Gość był postury nikczemny. No, ty. No, znaczy niewysoki, czarniawy, z haczykowatym nosem. Poza tym ubrany był w bluzę organizacji Służba Polsce, czerwony krawat. Całość uzupełniały gustowne kopytka. Ki diabeł? Diabeł po prostu. Nie żegnaj się, bo my, diabły materialistyczne, nie reagujemy na tego rodzaju znaki, a także wodę święconą. Czego chcesz ode mnie? Won! Jestem we własnym domu, żyję w wolnym kraju. Sprawa dyskusyjna. A co robiłeś 22 lipca roku ubiegłego? Kiedy? 22 lipca, późnym wieczorem. No. No, chyba byłem z przyjaciółmi. Ciepło. A wiem, upiłem się. Brawo! A potem my? Chyba film mi się urwał. To ja ci powiem. Po zanieczyszczeniu taksówki numer roboczny 33333 zostałeś wysadzony na placu bankowym Ongiś Dzierżyńskiego. Gdzie nie mogąc zachować pozycji wertykalnej, począłeś złorzeczyć rzeczywistości oraz przyzywać wszystkie ciemne siły. Więc się zjawiłem. Ty? Ja czuwałem w pobliżu. Pamiętam, jak przez mgłę jakiegoś milicjanta. Przeważnie nie chadzam w mundurze, ale tego dnia miałem polówkę a la ZOMO. Byłeś naprawdę w pożałowania godnym stanie. Doprowadziłem cię do domu. Dziękuję. A nie ma za co. Coś jeszcze pamiętasz? Jak przez mgłę chyba coś kwitowałem. Mandat. No. I skaleczyłem się. Tak, podpisałeś to własną krwią. Cyrograf? O Boże! Powiedzmy metafizyczną deklarację lojalności i współpracy. Nie zwróciłeś uwagi, że od tego dnia zaczęło ci się... No, zaczęło mi się lepiej powodzić. No, wreszcie wyciągasz wnioski. Zaraz, więc ta wygrana, awans, flirt... Tak, to my, piekło. Spółka z nieograniczoną nieodpowiedzialnością. A ja zapisałem wam duszę? Duszę? A po cóż tak poetycko? Puh. Dla diabłów materialistów dusza nie istnieje. Nie wierzę, żebyście zawarli kontrakt, nic nie zyskując. Jeśli nie dusza, to... Nazywamy to PNQO. Co? Pośmiertne, niematerialne kwantum energii osobniczej. Ja dziś właśnie w tej sprawie. Zbliżył się do mnie raptownie. Światło przygasło, a ja pokryłem się zimnym. Potem zrozumiałem. Nadeszła pora zapłaty. Za marne pół roku mam oddać się na wieczność. Nie. Chwileczkę. proszę nie protestować, proszę. Ratunku, na pomoc! Pan jeszcze nie zna naszej propozycji. Aha, wszyscy święci, żono, sąsiedzi, ależ, Grecja! Stop, cicho, ty chamie, ależ precz, moja propozycja... Precz, precz! Tu chwyciłem starego Newsweeka z fotografią papieża i zasłoniłem się nim jak tarczą. Jak pan chce, ale myśmy chcieli właśnie anulować cyrograf. Co? Tak, to! Zwolnić pana z przysięgi. Ze względu na jej wymuszenie w stanie niepełnej świadomości. Nie jesteśmy drobiazgowi. Nie tak zdobywało się podpisy. No więc o co chodzi? Powiem szczerze. Nasza firma jest niewypłacalna, szlak. Piekło? Ano niestety krach realnego inferyzmu dotarł i do nas. Nie mamy posad, pieniędzy. Kobiet we własnych szeregach szerzy się zwątpienie. Wszystkie siły rzucamy na chronienie mateczynika. Zbankrutowaliście! Nie, no to mamy kłopoty. A przecież nie wpuścimy komisji likwidacyjnej z nieba, więc rozwiązujemy część umów. Wystarczy napisać anulowane własną krwią i... Moja żona. To ja znikam. Osoby postronne źle wpływają na naszą działalność. Zaraz, tylko podpiszę. Panie Czarcie, tylko podpiszę anulowanie. Ale Kusy już zniknął, zatrzaskując za sobą drzwiczki szafy. Maniuś, otwórz, co ci jest? Co? Mówiłam, żebyś się nie zamykał. Ojej, jakiś ty blady. To był diabeł. Kto? Szatan, Lucyfer, Mefistofeles. Nie przedstawił mi się dokładnie, a ja nie zdążyłem zerwać z nim. Był diabeł. A gdzie on się podział? Tu! Podskoczyłem do szafki z klaskami, otwarłem i począłem wygarniać dzieła Lenina, Stalina, roczniki nowych dróg, biuletynów teoretycznych, przerzucać sterty dyplomów i zdjęć z czterema brodaczami z profilu, cały czas nie przestając tulić Newsweeka z papieżem do piersi. Ale im bardziej kopałem w szafce, tym bardziej nie mogłem znaleźć tam nocnego gościa. Sterta rosła. Tak, masz rację, Maniuś, tak. Tu był diabeł, tak. Był, ale sobie poszedł. A jutro to spalimy, tak? Tak, chyba poszedł. Wiesz, może się jeszcze pomodlimy. Wzrokiem poszukałem źródła diabelskiego śmieszku. Po chwili zlokalizowałem go. Nad biurkiem wisiała wielka polityczna mapa Eurazji. Chichot dobiegał gdzieś stamtąd. Coraz głośniej. Jakieś licho ciągle tupie w telefonie. Coś nagrało, zmontowało się na taśmie. Dwie przesyłki znów nadeszły uszkodzone. Kto to robi, nie wiadomo. Ano właśnie. Nie jesteś sam, obywatelu, pośrodku szarawego dnia. W tłumie, zaułku czy w tunelu, zawsze za tobą idę ja. Być może nie ma nas tak wielu, jakby wymagał tego plan. Lecz pociesz się, obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto fachowo trudnym zajmie się facetem, także zaraz ten nadaje się do krawca. Kto nie pęka przed helsińskim komitetem, brak dowodów to nieznany przecież sprawca. Cichy sprawca. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś chciał zgubić się we mgle. Kto ci pomoże, przyjacielu, byś sam nie zrobił sobie źle. Nie w Chile tyś, lecz w PRL-u, gdzie obok Kordian jest i Ham, więc zamknij pysk. Obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto kto pamięta o kulturze i cenzurze, kto choć nigdy się nie dowierzył absurdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem. Diabłem stróżem. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic, obywatelu. Nie byłeś sam, nie będziesz sam. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm, przejdziesz bezboleśnie. Przyszedł do mnie list. Zresztą cholera wie, czy do mnie. Bo na kopercie stało Komitet Dzielnicowy WKPB. Ale ktoś to przekreślił ołówkiem kopiowym i dopisał adresant nieznany. A potem doręczyli to mnie. W tym liście obywatel podpisujący się Homo S pyta, czy taki homo może bezboleśnie przejść do kapitalizmu. Bo w świetle definicji księdza, niech będzie pochwalony, Tischnera, spocznij, amen, on tym homo jest. I głosował na Tymińskiego. Tenże, rozumiem, homo sowieticus, ma kłopot, bo z jednej strony kapitalizm mu się podoba, ale z drugiej on sam podoba mu się bardziej. A słyszał, że homo S, przechodząc z jednej formacji do drugiej, musi się transformować albo wyginąć. Odpowiadam. Problem jest duży. Niemal taki jak pytanie niejakiego profesora Kołakowskiego, które brzmi, czy diabeł może być zbawiony. Ale nie z takimi problemami musi sobie radzić zasłużony lektor. Obywatelu, powiem krótko. Jeśli przejdziesz od razu do kapitalizmu rozwiniętego, nie doświadczysz większych problemów. Tam homo sowieticus może żyć względnie dobrze jako były agent Stasi, współpracownik KGB, działacz ruchu pokojowego, redaktor postępowej gazety czy suto zaopatrzony bezrobotny, nie ryzykując utraty tożsamości. Również nie ma takich kłopotów w kapitalizmie niedorozwiniętym. Tu homo S może egzystować jako lipny zasiłkowiec, nieopodatkowany handlarz, spółka nomenklaturowa czy kontraktowy poseł. Najgorsze perspektywy dla ciebie są w kapitalizmie normalnym, takim, gdzie albo pracujesz, albo... Polecam ci co rychlej emigrację. Albo do tych państw rozwiniętych, albo do niedorozwiniętych. Lub, jeśli masz ciągoty masochistyczne, to do krajów realnego socjalizmu. Leniwi skłonni są zamiast emigracji zapraszać realny socjalizm do siebie. I tak, zaraz. To nie zauważyłem dopiska. Dowodem, że jestem homo S, jest poza głosowaniem na Tymińskiego fakt, że oglądam się za chłopcami, lubię się pudrować i w ogóle. Chwila, moment. To przecież z pana drogi homo S nie jest żaden ohydny homo sowieticus, tylko sympatyczny, postępowy homoseksualista. I w takim wypadku prosimy o zgłaszanie się po poradę osobiście. Słyszeliśmy Krzysztofa Kowalewskiego, wcześniej Mariana Opanie, Jolanty Zykun i Jerzego Kryszaka. I wracamy do rozmowy z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem i jego książki Akrobaci Kuglarze. Ja bym teraz zwrócił uwagę na pewien taki fenomen, mianowicie wychowaliśmy się w podobnych czasach. Jeżeli bywałeś w kabaretach politycznych, to doskonale wiesz, że satyra personalna właściwie nie istniała w okresie PRL-u. Właściwie honoru na tym polu bronił jedynie Szpot, Janusz Szpotański, no ale była to typowa literatura drugiego obiegu. To, co mogło nosić miano satyry personalnej, czyli szopki, które się pojawiały w telewizji, robione wcześniej przez Brzechwę czy Minkiewicza, no a już później to przez Filera głównie, no to i Klejnego, byłego cenzora. To... Aż do czasów, kiedy były robione przez Marcina Wolskiego. A no nie, no, ale ja mówię teraz o PRL-u. Jasne. W PRL-u jedyne dwie szopki, które zrobiłem, to były zamknięte szopki na balu sylwestrowym w Stodole, które pisywałem z Maciejem Wojtyszko, ale one jak gdyby nigdy nie wydostały się na powierzchnię, a poza tym kiedy robiliśmy występ, wszyscy byli tak pijani, że nikt nie pamiętał, o czym to było, więc mogliśmy sobie na niejedno pozwolić. Ale wracam do tego. Więc ta satyra polityczna nie istniała. Co więcej, w naszym środowisku kabareciarzy krążyła taka opinia, że satyra personalna, no to jest coś paskudnego. Że to jest pośredniejszy gatunek satyry, no bo nawet gdyby było można mówić, no to co to za sztuka tam komuś ubliżyć, powiedzieć po nazwisku. Ta tradycja, która istniała w międzywojniu, była urwana. Nie istniało coś takiego jak pamflet polityczny, właśnie szopki były lakiernicze. I nagle mamy 89 rok i wszystko to się jakby zrywa z łańcucha. Wracają szopki, dzięki ci za ciepłe słowo, bo jam ci parę z nich, czy paręnaście, czy może nawet parę dziesiąt, sprawił... Że już nie wspomnę o polskim zoo. No, które było szopką co tygodniowo. To kamień milowy w ogóle. Tak, to kamień ale, milowy. Ale bez wrzucania kamyków milowych do ogródka, chcę wrócić do tematu i zapytać cię o zdanie. Coś wisiało w powietrzu, ponieważ pojawił się gatunek, który był czymś takim w pół drogi pomiędzy szopką a pamfletem. I no oczywiście pamflety pisywał w drugim obiegu Piotr Wierzbicki. Ale pierwszeństwo, nie wiem czy to też tak uważasz, miała niestety trybuna. Magda Cień. Ja to Cień. Sprawdziłem w Wikipedii, bo różnie mówiono o autorach. Okazało się, że liderem tej grupki był osławiony redaktor Gadzinowski, o którym nic dobrego powiedzieć nie mogę, poza tym, że rzeczywiście był pierwszy. I Magda Cień no, była pewnym zaskoczeniem. Może po prostu oni wykorzystali moment, kiedy my byli oponenci, byliśmy troszkę w blokach. Bo jak pamiętasz, sytuacja była trochę niekomfortowa. Ponieważ nam z pokonanej komuny nie wypadało się śmiać, a z kolei, kiedy mieliśmy swój rząd, swojego premiera i lada moment swojego prezydenta, też nie bardzo było można uprawiać ostrą satyrę. A zwróć uwagę, nam tak. się rzekomo nie wypadało śmiać i to był nasz wielki błąd, bo oni się zorientowali bardzo szybko, że prostym zohydzaniem przeciwnika za daleko nie zajdą. I tu się pojawiła Magda Cień. Też zresztą, no przepraszam Marcin, ale jesteśmy na tej gorącej linii. Tak. Też zresztą później przecież Marta Blask, prawda? No to kontynuowana. To Marta Blask, czyli moja z Zaorskim. Jasne. Którą w tej chwili będziemy powtarzać kolejne odcinki w powtórkach ze Sypu. No to było świadome nawiązanie. I oczywiście. Ponieważ właśnie ja wiedziałem jedno. Ja nie mogę, nawet kiedy wchodzę w podobny gatunek, udawać, że nic przede mną nie było. I stąd dynastia, czy potem klan Szwendałów był robiony jako parodia parodii. Świadomie. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o akrobatów i kuglarzy, iż to nie do końca, to była jednak bardziej publicystyka polityczna, wojująca, albowiem książka była pisana na kampanię wyborczą, na tak, której ale prawicy jedno, bardzo ale, zależało. Ale pewne elementy, nazwijmy, stylistyczne są wspólne. Wszystko zgoda. Choćby owa zabawa z nazwiskami. To różnie bywało, bo na przykład ja uważam, że ty wprowadzałeś takie szyfrowanie rodem z międzywojnia. Czyli Kiszczak był Miszczakiem, nawiasem mówiąc, wykrakałeś. Zniekształcenia Magdy Cień z kolei no, były często nieudane, bo powiem szczerze, że Wałęsa jako krok Był słaby. No, mój Szwendała chyba no, był, no jasne. Był no jasne. Zdecydowanie lepszy. No jasne. Ty z Gieremka zrobiłeś Giermka. Ja zrobiłem Hajduczka. Bliziutko. Tak, bliziutko, ponieważ zależało mi trochę, żeby tę pychę profesora troszkę właśnie uszczupić taką dokładnie taka sama była moja intencja. Hajduczko, w końcu profesor jako Giermek, no tylko pomyśl. No, no. Nie pamiętam, jak to było u Magdy Dzień. U mnie Kaczyńscy byli gąsiorkami. Tak. A jak było w tej chwili już nie pamiętam, u Magdy. Ale były zabawy z nazwisk. Poza tym jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, która istniała w trybunie, mianowicie